Çerçevesinde bitirelim isterseniz. Herkes, iman eden herkes Allah'ın evliyasıdır. Aynen öyle. Kur'an'a göre öyle. Allah'ın dostudur. Özel bir evliya ve Allah dostu yoktur. Ve bir sınıf yoktur. Öyle bir kavram. Bir ikincisi, birilerini sizin evliya ilan etmeniz kaç kere hadsizliktir biliyor musunuz Orhan Hocam? Birileri evliya ilan ediyor. Bir, Allah'ın yerine geçiyor. Allah'ın kimi sevip kimi sevmediğini oturduğu yerden belirliyor. O karar veriyor. Yani Allah'ın dostu olanı belirleme hakkını, tekelini kendinde görüyor. Bu ne cüret demek lazım. Bu ne cüret. Bu ne hadsizlik. İkincisi Allah'ın dostunun kim olduğunu söyleyerek aslında o Allah'ın dostu, Allah'ın dostunun kim olduğunu bilen Allah'ın dostundan daha büyük dost. Kendini yüceltmiş oluyor. Kendini yüceltmiş oluyor. Tayin makamı. Efendim, yani ben onu, tabi tayin makamı olmuş oluyor. Tayin makamı. Üçüncüsü ise İslam'da ruhban sınıfı olmadığı halde, ayrıcalıklı hiçbir sınıf olmadığı halde, herkes Allah'ın karşısında eşit olduğu halde, yani peygamberler de hesap vereceği halde, hesap sorulduğu halde, وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ, yemin olsun ki peygamberlerden de hesap soracağız dediği halde Kur'an'ın, bu hesap sorulmayacak bir sınıf. Aksine Allah'ın elinden adam alacak bir sınıf türetmekle, Şahin ya. Eyvallah. Türetmekle aslında Allah'ın en büyük düşmanı olduğunu da ortaya koymuş oluyor. Evet. Yani Allah'tan rol çalıyor.